Suzanne Bosman. Goedemiddag. Zeg je Prinsjesdag, dan zeg je koopkracht. En voor je het weet ben je bij de campagneterm bestaanszekerheid beland. Het opiniepanel ziet heel veel zorgen over de koopkracht de komende tijd. Bij de lage, maar ook bij de modale inkomen. Straks in één vandaag naar het NOS Journaal. Cindy Dijkers. Voormalig voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse Voetbalbond heeft een contact- en straatverbod gekregen. Hij mag van het Spaanse OM niet binnen 200 meter komen van voetbalster Jennifer Hermoso, zegt correspondent Edwin Winkels. Ze zullen elkaar niet tegenkomen. Het is misschien meer als zij naar Spanje zou komen om bijvoorbeeld een interland te spelen. Dan zou hij zich niet in hetzelfde stadion mogen begeven als Hermoso. En vooral is dat om te voorkomen dat hij druk op haar blijft uitoefenen. Dwang uitoefenen om haar eerdere verklaringen bijvoorbeeld bij te stellen. Rubiales stond vandaag voor het eerst voor de rechter om uitleg te geven over de ongevraagde kus op de mond die hij aan Hermoso gaf na de gewonnen WK-finale. Eerder deze week stapte Rubiales op bij de Spaanse Voetbalbond na alle commotie rond de kus. Er is opnieuw kritiek op de migratiedeal die de EU deze zomer sloot met Tunesië. Na de Verenigde Naties en het Europese Parlement heeft nu ook de Europese Ombudsman bezwaar op de deal. Ze heeft grote zorgen over de mensenrechten situatie in Tunesië. Zo worden zwarte migranten die via Tunesië naar Europa willen reizen opgepakt en in de woestijn achtergelaten zonder drinken, eten en onderdak. De Europese Commissie zei eerder onlangs de kritiek achter de deal te blijven staan. Daarin is afgesproken dat Tunesië geld krijgt van de EU. In ruil zou het land migranten tegenhouden. De eerste legale wiet is in december te koop in Breda en Tilburg. In die twee steden gaat het wiet-experiment van het kabinet van start. Al jaren is het project voorbereid en meerdere keren uitgesteld. Coffeeshops mogen nu wel wiet verkopen, maar niet inkopen. Met het experiment wil het kabinet kijken of legaliseren mogelijk is, met als doel de markt uit het criminele circuit te halen. De Amerikaanse autoriteiten mogen een bezoek brengen aan journalist Ivan Gershkovich, die in Rusland wordt vastgehouden. Hij werd eind maart opgepakt omdat Rusland hem verdenkt van spionage. De VS en de Wall Street Journal, waar Gershkovich voor werkt, noemen de beschuldigingen onzin. TikTok heeft een boete van 345 miljoen euro gekregen voor het schenden van de privacy van kinderen in de EU. In 2020 waren video's van nieuwe gebruikers tussen de 13 en 17 jaar automatisch voor iedereen te zien. TikTok heeft dit in 2021 aangepast. In België is voor de zesde keer in korte tijd een basisschool in brand gestoken. De autoriteiten houden er rekening mee dat de branden te maken hebben met seksuele voorlichtingslessen, die nu ook verplicht zijn op Franstalige scholen. Volgens een expertisecentrum voor seksualiteit worden ouders op sociale media boos gemaakt met nepnieuws over deze voorlichtingslessen. Demissionair minister Jessel Gus van Justitie verhoogt verkeersboetes, ondanks het negatief advies van het OM. Dat had haar gevraagd de boetes niet te laten stijgen, omdat de boetes dan hoger uitvallen dan bij sommige ernstigere zaken, als bijvoorbeeld mishandeling. Jessel Gus zegt dat ze niet anders kan. Elk jaar gaan die boetes omhoog en we hebben het nu ietsje hoger gedaan om te voorkomen dat we anders dat geld in de uitvoering weg moesten halen bij bijvoorbeeld politieagenten. Ja, dat zijn de keuzes die ik dan vervolgens moet maken. Maar de lijn blijft wel. Zorg gewoon dat je die boete niet krijgt. De verkeersboetes voor te hard rijden of rijden door rood gaan volgend jaar met 10% omhoog. Een deel van het strand van Vlieland is ingestort. Vanochtend werd op het stuk strand bij een jachthaven extra zand opgespoten. Daarbij bezweek een deel en stroomde het zand weg in zee. Op een foto van de gemeente is te zien dat er nu een groot gat zit in het strand in het noordoosten van Vlieland. Het stuk strand is afgezet en de gemeente roept op om er uit de buurt te blijven, omdat de situatie levensgevaarlijk kan zijn. Het weer nog, het is droog en zonnig. Vanavond en vannacht helder met minima tussen 8 en 13 graden. Komend weekend is het zomers weer met veel zon en weinig wind. Het wordt 23 tot 27 graden. Vanaf maandag wordt het wisselvalliger en minder warm. Dankjewel voor het verkeer bij de ANWB. Dennis Mooijdag. Dennis. Goedemiddag. Er staat al ruim 400 kilometer file. De spits begint altijd lekker vroeg op vrijdagmiddag. Dit zijn nu de bijzonderheden. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Kerkdriel 19 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. De weg is alweer een tijdje vrij, maar je hebt nog wel 25 minuten vertraging. Een half uur vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Epe en Wezep zorgt voor 6 kilometer file. Een kapotte vrachtwagen, daar komt het door. Dan bij Nijmegen op de A73 naar Venlo tussen Ewijk en

Straks horen we meer van Gio Lippens. Nu, koopkracht is het thema van Prinsjesdag. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Niet alleen mensen met lagere inkomens maken zich zorgen over hoe ze de komende 6 maanden de rekeningen en de boodschappen moeten betalen. Ook een meerderheid van de modale inkomens ziet het somber in. Blijkt uit onderzoek van ons 1 Vandaag opiniepanel. Charlotte Nijs van het panel is hier. Dag Charlotte. En ook hier aan tafel politiek commentator Joost Vullings. Dag Joost. Goedemiddag. Nou gaan we het hebben over dat onderzoek natuurlijk. Over wat we weten van de Prinsjesdagplannen. Maar eerst Joost, vrijdagmiddag, de afgelopen week beschouwend. Het slagveld, denk ik dat je wel kunt zeggen. Hoe is het nu in Den Haag? Ja, je zit nu hier, maar ja. Ze zo even keek daar vanochtend? Nou, het was mijn weekje wel. Ja. Met veel, de Partij voor de Dieren, want dat was natuurlijk echt wel een uitslaande brand bij een partij waar je normaal gesproken weinig informatie uit krijgt en waar het altijd dan ook daardoor rustig lijkt. En verder waren er een hoop kleine bedrijfsongevalletjes deze week ook. Hoe kwalificeer je dat dan? Nou, want het komt toch een beetje, laat ik zeggen, amateuristisch over allemaal. Ja, nou ja, de Nederlandse woordvoerders gaat en dat soort dingen. De Nederlandse politiek is ook vaak amateuristisch. Uiteindelijk zijn de fracties bij Omzicht bijvoorbeeld, dat is natuurlijk voor een groot gedeelte vrijwilligersorganisatie. Met mensen die allemaal heel erg hun best doen, maar waardoor toch ook dingen fout gaan. En dat geldt ook voor BBB. Kijk, en al die partijen checken wel kandidaten. Ja, ook D66. Ja, dat is wel raar, want die zeggen er heel veel tijd in te stoppen. Ik denk dat die ook vooral een inschattingsfout hebben gemaakt. En je ziet dat ze allemaal wel naslag doen, maar dat ze misschien dus wat mensen moeten aannemen die dat beter kunnen. Ja. Zeg, en was het nou vanmiddag een historisch moment met de demissionair premier? Wellicht. Ja, wellicht. Het is waarschijnlijk zijn allerlaatste persconferentie geweest. De persconferentie gaat nog wel een paar weken door tot aan het verkiezingsreces. Maar Rutte zelf is in het buitenland. Dus dan komt bijvoorbeeld Sigrid Kaag of Karien van Gennep. En normaal gesproken nodigen we als parlementaire persvereniging de premier ook niet uit tijdens de formatie. Maar ja, daar kunnen we van afwijken. Dus dan moeten we met de collega's even gaan zitten hoe we dat gaan inrichten. En mocht er behoefte zijn om toch, als mensen denken, we kunnen hem niet missen. Ja, dan wie weet komt hij dan toch nog een paar keer terug. Nou, en wist het zelf ook nog niet zeker. Is dit uw laatste persconferentie? Ja, nogmaals, daar ga ik niet over. Daar gaan jullie over. Nee, precies. Je stelt de vraag aan jezelf. Wij kennen de regels van de PPV. Volgens mij heeft de PPV, althans zo is het mij sinds 2010 geworden. Maar dat jullie zeggen, een aantal weken voor de verkiezingen moet je niet zo'n persconferentie doen. Want dan staat die premier, zeker als hij ook nog zelf lijsttrekker, staat hij daar het kabinetsbeleid te verdedigen. Maar die heeft natuurlijk ergens een stemmetje in zijn achterhoofd van andere pet. Hij is ook nog lijsttrekker. Ja, die PPV, dat is de parlementaire persvereniging. Zit jij hoog in de boom? Ja, Joost, dus jij gaat er eigenlijk over. Jij nodigt hem uit. Dus. Ja, ik nodig hem uit. Ja. En die uitnodiging staat nog een paar weken, maar dan komt hij zelf niet. En als het tijdens de formatie moeten we het gewoon even over hebben met het bestuur en de leden. Ja. Normaal gesproken deden we het niet. Mm-hmm. Oké, dus dan was dit na zoveel jaar. Ja. Dat is waarschijnlijk toch echt de laatste van Mark Rutte. Goed, aan dinsdag. Prinsjesdag. De plannen voor Prinsjesdag die zijn een uurtje geleden onder strikte geheimhouding naar de Tweede Kamer gestuurd. Ja, hoe geheim zal het blijven? Ligt er al wat op straat? Het valt me tegen. Oh. Ja, ik ben er ook wel met een bevriende Telegraaf-collega aan het appen van, hey, gast. Ja. Normaal gesproken ligt het op de brievenbus en bam, alle pushberichten. Ik weet niet. Ja, ik jaag er zelf niet op, hoor. Dus dat is makkelijk. Ja, maar je rekent op de collega's. Ja, de afgelopen jaren was het echt razendsnel dat Telegraaf of AD of RTL of NOS daar met die stukken had. Ja, dit jaar. Heb je daar een verklaring voor? Nee. Want er zijn natuurlijk altijd redenen waarom dingen lekken. Ja, maar die redenen zijn vaak ondergrondelijk soms ook. Ja. Ik weet het niet. Nee. Okay. Dat, wie weet heeft iedereen er geen zin meer in. Ja, maar we weten natuurlijk wel iets. Hè? Er is al wat gezegd over hoe het gaat. Ook met mensen met lage en zeer lage inkomens. Charlotte Nijs van het opiniepanel. Wat we weten is dat het kabinet extra geld wil uittrekken voor koopkrachtbehoud. Wat zeggen de paneleden daarover? Dat het heel hard nodig is. Veel mensen in ons onderzoek die hebben het nu al moeilijk. Bij de lage inkomens maken 7 op de 10 panelleden zich zorgen over de uitgaven het komende half jaar. Maar we zien ook een groep dus dit jaar die zich ook zorgen maakt. En dat zijn de modale inkomens. En daarvan is ruim de helft bezorgd over het komende half jaar. Ja, dat zegt wel wat, hè? Dat die modale inkomens zich zorgen maken. En wat zeggen ze dan, die mensen, als je wat inzoomt op waar ze het dan moeilijk mee hebben? Echt van alles. Dus mensen hebben nu al problemen met de gestegen kosten voor de boodschappen natuurlijk. Maar ook de huur, energie, vervoer en verzekeringen. Nou, sparen is er al vaak niet meer bij. Of dat spaargeld wordt dus gebruikt om bepaalde gaten te dichten. En vooral op die boodschappen en uitjes wordt dus flink bezuinigd. Nou ja, dat betekent voor vooral modale inkomens dat ze bijvoorbeeld keuzes moeten maken om niet meer uit eten te gaan. Ja, en bij minima is de rek die die is er al uit. En dan, dan wordt het kiezen voor soep in plaats van vlees, aardappelen en groenten. Ja, dus het wordt heel, heel direct gevoeld. En Joost, dat voelen ze dus ook in Den Haag. Namelijk dat er extra geld wordt uitgetrokken. Ik zei het al, dat is vrijwel zeker. Want ja, van links tot rechts ziet de politiek dat dat een probleem is. Ja, en dit kabinet is natuurlijk demissionair. Dus die hebben gezegd van we gaan voor de meest kwetsbare mensen. Dat zei premier Rutte net ook nog zo in zijn persconferentie. Komt er een pakket maatregelen ter waarde van 2 miljard euro. De details die krijgen we dan misschien vanmiddag al of dinsdag pas. Ja, want dat ligt nog ergens. Gaan we afwachten. Liedjes. Maar ja, dit is wel een demissionair kabinet. Dus ze doen het nodige om de ergste nood te ledigen. Maar ja, je mag ervan uitgaan dat dinsdag bij de algemene beschouwingen en de eerste kritiek op Prinsjesdag al zijn vanuit verschillende kringen. Want daar moet meer gebeuren. Mm-hmm. Ja, maar waar het over gaat, huurtoeslag, energietoeslag, belastingkorting voor werkenden. Die blijft wel voor minima bestaan, maar voor de meeste mensen verdwijnt die. Mm-hmm. En de dingen die duurder worden. Ja. De dekking zit hem dus vooral. Nou, we hadden het net over verkeersboetes, roken, drinken. Dus het mes snijdt voor sommige mensen wel aan twee kanten dan. Ja. En in hoeverre, Charlotte, is daar dan steun voor wat er tot nu toe bekend is? Ja, we hebben er dus een aantal voorgelegd. Nou ja, voor de meeste is eigenlijk wel steun. Mensen vinden gewoon het heel goed dat er iets gedaan wordt om te voorkomen dat er nog meer mensen in de armoede belanden. 3/4 steunt dus belastingkorting voor werkenden. Ook is er veel steun voor die compensatie voor mensen die in de problemen komen met de energierekening. En het verhogen van de huurtoeslag, ja, daar vindt ook meer van de helft van goed idee doen. Mm-hmm. Ja, maar is het genoeg? Nou nee, helaas niet. Onder de lage inkomens verwachten 6 op de 10, ondanks deze maatregelen, dus achteruitgang volgend jaar. Maar ook bijna de helft van de modale inkomens die vrezen erop achteruit te gaan. Zij profiteren namelijk meestal niet van compensatiemaatregelen. En ze hebben vaak ook geen recht op toeslagen of verdienen net te veel. En tegelijkertijd verwachten ze ook dat ze niet een loonsverhoging gaan krijgen in de komende tijd. Ja, en dan hangt er ook nog ergens dat de benzine duurder gaat worden. Hè? Er was sprake van accijnsverlaging op benzine. Ja, ik kan het bijna al invullen. Maar als ik jou vraag, wat vinden de panelleden daarvan? Moet dat verlengd worden? Ja, nou, ze zijn er verdeeld over. Okay. Dus de helft van de deelnemers, nou ja, iets meer automobilisten, die vindt dat de brandstof alsnog gecompenseerd moet worden. Ook al zou dat dus betekenen dat je dan weer op andere plekken moet bezuinigen. Ja, heel veel mensen gaan met de auto naar hun werk. En die zijn dus wel gebaat bij wat verlichting aan de pomp straks, als die prijzen weer gaan stijgen. Mm-hmm. Nou ja, en de andere helft zegt dat compensatie niet nodig is. Die zeggen, ja, wie een auto neemt, die moet daarvoor opdraaien. Mm-hmm. Ja, wordt dat nog een discussie, ja, Joost? Dit wordt. En zie je dan ook een klassiek links-rechts iets? Kijk, links gaat komen onder leiding van PvdA GroenLinks en ChristenUnie. Die hebben samen ideeën gemaakt van het moet eigenlijk structureler. Ze zeggen eigenlijk het kabinet doet het nu een beetje met labmiddelen. Maar als we met z'n allen de mond vol hebben in Den Haag over bestaanszekerheid en alle verkiezingsprogramma's komt het al voor. Laten we dan nu al wat doen. Dus ze komen met maatregelen zodat het, zullen we zeggen, meer gaat gebeuren. Ze willen ook bijvoorbeeld in de sociale zekerheid zitten. Af en toe, van, laat ik het zo maar zeggen, lullige regeltjes die heel vervelend zijn voor mensen, zoals die kostendelingsnorm. Van dat soort dingetjes willen ze van af. En ze willen al wat doen aan de basisvoorzieningen voor mensen. Nou, dat gaat natuurlijk wel serieus geld kosten. Dus ik krijg altijd een discussie, waar haal je dat vandaan? Nou, dat komt bij Partij van de Arbeid en GroenLinks en ChristenUnie uit de belastingen. Aan de andere kant zal je zien dat aan de rechterkant van de Kamer, dus je hebt de, zullen we zeggen, bestaanszekerheidscoalitie, maar je hebt ook de benzineaccijnscoalitie. Die gaan daar, denk ik, op inzetten. En dan moet je nu denken aan JA21, PVV, die gaan dan waarschijnlijk daarom Maar dan vragen. Wordt het die algemene beschouwingen volgende week, wordt dat één groot verkiezingsdebat. Want ook de coalitiepartijen zijn niet meer gebonden aan elkaar. Nee, dat je ziet als de ChristenUnie dus al samenwerkt met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Ja, dit debat had ook plaatsgevonden als de verkiezingen er niet waren geweest. Laat ik dat voorop gesteld hebben, want dit is gewoon wat die partijen natuurlijk sowieso belangrijk vinden. Ja, ik denk, het is wel een verkiezing. Aan de andere kant denk ik, het zou misschien in die zin kunnen tegenvallen als je denkt het wordt heel spectaculair. Want dan heel veel van de lijsttrekkers doen niet mee. Dus partijen willen zich natuurlijk wel inhoudelijk profileren. Maar Rob Jetten van D66 zit in vak K. Dylan Jessicus ook. Die zitten er wel bij, maar mogen niet meepraten. Frans Timmermans is er niet. Kortom, een aantal hoofdrolspelers zijn er niet. Dus dan wordt het wel een gemankeerd lijsttrekkers of debat. Ja, en je zegt al, er is een team dat het over de accijnzen heeft, met name over benzine, en dat het over bestaanszekerheid heeft. Charlotte, in hoeverre is dat nu, want we hoorden daar de hele tijd over, is dat ook voor de leden van het panel het thema? Ja, het speelt zeker mee. Voor 6 op de 10 is dit belangrijk bij het maken van hun keuze straks in het stemhokje. Omdat het aan alle basisbehoeften in het leven raakt, zeggen ze. Volgens hen gaat het dus niet alleen maar over rondkomen, maar ook over zaken als betaalbaar wonen, wonen en goede zorg. Mm-hmm. Ja, en dan als we kijken naar de partijen, hè, SP, Omtzigt, VVD, iedereen heeft het erover. Wat zeggen ze dat ze nou echt willen op dat vlak? Nou, daar zijn ze eigenlijk wel helder over. Ze willen maatregelen die ervoor zorgen dat werken meer loont. Dat ze dus meer overhouden aan het einde van de maand. Of ze zien liever een stijging van het minimumloon. Allemaal dus in plaats van die extra's in toeslagen waar het kabinet dus nu aan denkt om mee te komen. Mm-hmm. Ja, nou, we weten niet dus wat er is. Uiteindelijk is het natuurlijk het meest fijne dat gewoon dat het inkomen wat je gewoon krijgt, dat je daarvoor kan rondkomen. En niet dat je nog eens allemaal toeslagen krijgt. Gewoon dat wat het werk wat je doet, dat je zo goed betaalt. Hoe logisch klinkt dat? Dat klinkt vrij logisch, maar we hebben het met al die toeslagen hebben we het zo georganiseerd dat we heel veel geld rondpompen. Ja. Nou, we gaan zien wat er inderdaad allemaal in die stuk staat. En dat weten wij dan allemaal op Prinsjesdag en misschien al wat eerder. En dan daarna de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, die hoe dan ook interessant zijn. Dank jullie wel. Charlotte Nijs van het opiniepanel, Joost Vullings, onze politiek commentator. Vanavond is dit ook allemaal te zien in onze televisieuitzending op NPO 1. 6:15. Straks, ja, wel veel woningen, maar heel weinig voorzieningen voor bewoners van Bezuidenhout in Den Haag is de aanleiding om naar de Raad van State te stappen. Onze verslaggever was in Den Haag om te zien wat daar nu allemaal aan de hand is. Goed op de weg, Dennis. Nou, er staat nu 440 kilometer file, veel vertraging in het midden van het land. Ik pik even de bijzonderheden eruit. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Delft staat 6 kilometer. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dat levert 35 minuten extra reistijd op. En ook ruim een half uur vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Elspeet en Wezep. Daar staat 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Eén vandaag. Ah, Lieke, je hebt een nieuwe plaat meegenomen. Zeker. Ja. Noah No op je feestje. Noah No zit voor K op je feestje. Noah No op je feestje. Vind je ervan? Lekker. PSV-speler Noah Lang die heeft zijn eigen liedje vandaag officieel uitgebracht om te draaien in de kleedkamer voor de wedstrijd. Ik was wel benieuwd wat ESPN-commentator Mark van Rijswijk daarvan vindt. Het is niet muziek die normaal gesproken zelf op zou zetten, maar hoort ook een beetje als voorbereiding voor mij op de wedstrijden. Ja, PSV-trainer Peter Bos zei net in een persconferentie dat hij Lang in ieder geval graag op zijn feestje heeft, want het is een gezellige jongen. Oké, we gaan op deze zender denk ik niet zo heel vaak horen. Ik denk het ook niet, maar ik ben wel benieuwd wat onze buren doen, dus dat vroeg ik even aan FunX-DJ Fernando Halman. Ik was aangenaam verrast. Er zit iets aanstekelijks in. Ik ga hem aanstaande zondag op de radio, de Nandelix Radio Show, ga ik even een stukje laten horen aan de luisteraar en hun laten bepalen of ik hem moet draaien of niet, of ze hem vaker willen horen. Dus zondagavond van 9 tot 11. Even, hij pakt zijn momentje precies, ook wel even, precies, Fernando. Gelijk. Ja. Lang is overigens zeker niet de eerste voetballer die nu met een liedje komt. Mark van Rijswijk die heeft een paar voor ons meegenomen. De bekendste eigenlijk is, en de grootste, Johan Cruijff met Oei Oei, dat was me weer een loei. We gingen naar het boksen kijken van een verre neef. Waar kreeg die jongen klappen, want die ander was zo dreef. Toen kwam die derde ronde en die werd een neef fataal. Ze gimpjes onder op de mat en hij lag in de zaal. Dat is een van de bekendste nummers ooit van een voetballer, omdat het zo apart was dat Johan Cruijff opeens ging zingen. Het grappige is inderdaad dat best veel grote voetballers uit de Nederlandse geschiedenis muziek hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld ook Ruud Gullit, die zelfs de derde plek in de top 40 heeft gehaald met Not a Dancing Kind. Dus dat was ook nog eens een keer breed een heel groot succes, zal ik maar zeggen. Die behoren toch tot de allerbeste voetballers aller tijden. En Willem van Hanegem heeft met André Hazes zijn nummer opgenomen. Heerlijk. Het zijn gelukkig ook recenter zelfs nog voorbeelden. Ja, je merkt dat steeds meer voetballers hun eigen nummers opnemen en ook heel professioneel. Ik denk dat Memphis Depay daar een van de bekendste voorbeelden van is. Goeie bellen, maar ik durf niet eens. Bang voor liefde, shit, dat hurt nog steeds. Zoveel mooie vrouwen, maar ik curve nog steeds. Die heeft ook hele muziekclips erbij. En voor hem is dat echt een ontzettend belangrijk onderdeel van zijn hele leven. Hij is voetballer en muziekmaker, artiest, zal ik maar zeggen. En dat uit zich op heel veel verschillende manieren. Nou, er zijn er altijd weer mensen die zeggen, ja, je moet je concentreren op voetballen. Maar hij is maar voor een deel voetballer. En hij heeft ook een heel deel vrije tijd natuurlijk. En dat vullen voetballers ook heel vaak op deze manier in. Ja, Noah Lang sluit aan in een mooi rijtje. Overvolle speeltuinen, omdat er maar weinig zijn, geen huisartsen in de buurt kunnen vinden en basisscholen waar je op een wachtlijst komt te staan in de Haagse wijk Bezuidenhout worden veel woonprojecten opgeleverd. Alleen blijven de voorzieningen achter. Voor wijkberaad Bezuidenhout kan het zo niet langer. En daarom zijn ze naar de Raad van State gestapt. Onze verslaggever Joris Kreugel is met Jacob Snijders van dat wijkberaad. Het is een leuke wijk, hè? Ja, het is een hartstikke leuke wijk. We wonen hier met kleine 18.000 mensen. Alles door elkaar heen, van directeur naar stucadoor, naar timmerman, naar noem het maar op. Maar we krijgen er wel ruwweg 18.000 mensen bij, komende 10, 15 jaar. En hier wordt al onder andere gebouwd? Ja, daar komt een nieuwbouw voor een school. Daar stond een school, die wordt met één of twee lokalen uitgebreid. En wij denken dat dat tekort is, want als jij vier lagere scholen hebt voor 18.000 inwoners en we krijgen 18.000 man erbij, dan moet je niet een school met twee lokalen uitbreiden, maar dan heb je nog twee scholen nodig. We zijn absoluut niet tegen nieuwe woningen erbij, want ja, we hebben allemaal de opdracht van woningen moeten erbij komen. Maar wij roepen al jarenlang, je mag best woningen bouwen, maar dan horen de voorzieningen erbij. Het moet niet zo zijn dat de huidige bewoners achteruit gaan in voorzieningsniveau en dat de nieuwe bewoners die we erbij krijgen direct al op achterstand staan daardoor. Wij noemen het ondertussen al, er komt nog wel politiek. Want dat krijgen we als antwoord in de gemeenteraad. We lopen wat langer mee in de politiek. Dan blijkt er na 5 of 8 jaar van, oh, het komt toch niet. Ja. Nou, en dat willen we voorkomen nu. En niet alleen voor deze wijk, hè, want we hebben nog meer wijken in Den Haag. Je maakt je niet alleen druk over deze wijk? Nee. Dus wij werken al samen met 7 andere wijken, waar ook veel gebouwd gaat worden. En aan de andere kant, in Den Haag Zuidwest, daar komen ook 10.000 woningen bij. En daar speelt hetzelfde probleem. Speelplaatsen, openbaar groen, sporttreintjes, de Kraaiencheck of de Kruifkoorts. Dus wij nemen nu het voortouw, want wij zijn de eerste met veel bouwplannen. En zeggen we, joh, wij hebben toch de mensen hier zitten die met kennis en kunde. Dus laat ons dan maar als eerste gaan. Maar we krijgen veel woningbouw erbij. En dan zeggen we, ja, nu is de druppel in de emmer te veel. Want die 1400 woningen, die 2800 mensen, daar is al geen voorziening bij gekomen. Dus we hebben gezegd, je mag eigenlijk die vergunning voor die extra 200 woningen niet afgeven als je je voorzieningen niet op orde hebt. Maar hoe ga je dat dan oplossen? Hoe wil je dat dan tackelen? Nou, dan moet je aan de professionals op het stadhuis vragen. Daar zijn wij. Ik dacht dat jullie al een oplossing hadden. Ja, wat minder woningen bouwen. Ja, appartementencomplexen, dat je daaronder een huisartsenpots maakt. Nou, bijvoorbeeld. Ja, speelplaatsen kan je natuurlijk niet. Kan je niet maken. Op het dak ook niet, want dan waaien die kinderen allemaal weg. Ja. Maar je kan wel bedenken dat je met die projectontwikkelaar afspreekt. Oké, we hebben ruimte nodig, faciliteiten. Je kan niet bouwen als er geen voorzieningen zijn. Maar wat nou als je op de begane grond, eerste etage, een lage school bouwt en daarboven woningen? Of je doet in de plint de huisartsenpost. Of je doet de fysio en dat soort zaken. Dan heb je in ieder geval de inpandige voorzieningen. Kan je wellicht gaan afdwingen bij de projectontwikkelaars. De dingen die in de openbare ruimte moeten, zoals speel en groen en sportvelden. Ja, dat is een probleem. Dat is echt een probleem. Jullie zijn vanmorgen bij de Raad van State geweest. Ja, dat klopt. Nou, over 6 weken uitspraak, we horen het wel. We hebben 2 belangrijke vragen gesteld. We zijn bij de rechter teruggewezen en de rechter zei van, het gaat alleen maar om de eerste levensbehoefte. En de eerste levensbehoefte is door de Raad van State ooit benoemd als zijnde eten, drinken, dak boven je het hoofd. En wij zeggen, wacht even, in de maatschappij waar we nu leven is, een kind moet zich een motoriek en sociaal kunnen ontwikkelen, onder andere op een speelplaats. Dat hoort bij die eerste levensbehoefte. Dus je moet een leefbaarheidscriteria voor de Raad van State moet je uitbreiden. Dat, we hopen dat ze daar uitspraak over gaan, duiding geven. Tweede ding is, de gemeente heeft een x-aantal documenten gemaakt. Eén daarvan heet de Haagse maatschappelijke referentienorm. Dat is een lijstje van dingen. Wat heb ik nodig als ik 1000 woningen bouw? Dan heb ik zo'n vierkante meter huisarts nodig, en zo'n vierkante meter school, en zo'n vierkante meter fysio. En dat is een heel lijstje met al dat soort dingen. Ook de rechter heeft in eerste instantie gezegd, die zijn niet relevant bij een goede ruimtelijke ordening. En ook daar willen we graag een uitspraak over hebben van de Raad van State. Want dat hoort er toch bij? Je moet toch, als je een plan gaat maken, moet je al dat soort dingen toch meenemen? Heb je er vertrouwen in? Tuurlijk, je moet altijd positief blijven. Het komt vast wel goed over 51 jaar. Zit je dan nog steeds in het wijkberaad? Nee, absoluut niet. Je woont in deze wijk? Ja, ik woon in deze wijk. Ik woon in Bezuidenhout-Oost. Maak je je zorgen over voorzieningen hier? Ja, ik maak me zorgen over voorzieningen hier, omdat er dus heel veel bewoners bijkomen. Dus we gaan ongeveer naar een verdubbeling toe. Oost is bijvoorbeeld al een heel erg verdicht deel, waar ook heel veel verkamerd wordt en dergelijke. Dus we zien gewoon dat de druk op straat en alle voorzieningen toenemen als je kijkt naar parkeren. Ik heb toevallig een huisarts, maar ik woon hier ook al een tijdje. Dus dat helpt. Maar ik weet wel dat nieuwe bewoners, vrienden van mij die hier ook zijn komen wonen, dat die nog een huisarts hebben elders in het land. Dat is in feite voor de mensen die nu komen wonen in Bezuidenhout, is dat een probleem. Sowieso een enorm tekort aan scholen, huisartsenposten. En daar zouden wel wat meer huisartsen bij mogen. En qua voorzieningen voor de jeugd en voor, qua recreatie schort het er ook aardig aan. Ik vind het wijkberaad vind ik ook een groot goed dat we dat hier ook in deze wijk ook hebben. Als zij er niet zouden zijn, dan zou niemand zijn nek uitsteken. Ja, allemaal voor de wijk Bezuidenhout. Het wijkberaad hoorden we in een verslag van Joris Kreugel. Zometeen de hartekreet van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij zegt dat de privacyregels hem hinderen bij het bestrijden van de drugscriminaliteit in zijn stad. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sidney Dijkers. Nederland zal niet rechtstreeks hulpverleners naar Libië sturen. Wel worden via de EU specialisten aangeboden, zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot. Het komt omdat de situatie ingewikkeld is in en Libië een onveilig land is vanwege de twee regeringen die het land heeft. Een deel van het strand van Vlieland is ingestort. Vanochtend werd op het stuk strand bij de jachthaven extra zand opgespoten. Daarbij bezweek een deel en stroomde het zand weg in zee. Op een foto van de gemeente is te zien dat er nu een groot gat zit in dat strand in het noordoosten van Vlieland. Op verschillende plekken in Den Haag hebben scholieren gedemonstreerd voor een beter klimaat. Ze zaten niet in de schoolbanken, maar gingen naar het Malieveld om te demonstreren tegen de fossiele industrie en aandacht te vragen voor hun toekomst. Naast het scholierenprotest werd voor de zevende dag op rij ook de A12 weer geblokkeerd door Extinction Rebellion. De beroemde Colombiaanse kunstenaar Fernando Botero is overleden. De schilder en beeldhouwer stond bekend om zijn kenmerkende stijl met ronde, overdreven figuren en heeft ook in Nederland geëxposeerd. Fernando Botero was 91 jaar. Sidney, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke, ja, aan de vooravond van een mooi weekend. Ja, nou, het is nu al echt fantastisch buiten met temperaturen van zo'n 22 graden in het midden van het land. De hoogste temperatuur die noteren we vandaag in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd het iets meer dan 24 graden. Maar de temperaturen die gaan dus inderdaad morgen en ook zondag nog hoger uitkomen. En daarmee wordt het echt een heel zomers weekend. Ja, en om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten, dat is dan misschien ook wel een van de laatste stuiptrekkingen van de zomer. Want volgende week dan gaat het weer er echt heel anders uitzien. Nou, even de details. Vannacht is het helder, dan koelt het uiteindelijk af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen is er volop zon met een hele zwakke wind uit het noorden. Ondanks die noordenwind wordt het dus wel warmer dan vandaag. Zo'n 23 tot in het zuiden 26 graden. En dan hebben we zondag een dag met de temperaturen van nog 1 graadje hoger. Dus dan wordt het gemiddeld zo'n 24 tot 27 graden met ook volop zon. Nou, maandag dan dienen de eerste buien zich aan. Dan is het op zich nog wel vrij warm, zo'n 23 graden. Maar dinsdag dan zijn we ook die warmte kwijt. Dan wordt het 17 graden met buien. Woensdag wordt ook een vrij stormachtige dag met flink wat wind. Windkracht 5 tot windkracht 7 uit het zuidwesten. Met ook kans op wat regen. En ook donderdag lijkt een behoorlijk regenachtige dag te worden. Dus ja, welkom in de herfst volgende week. Oké, maar dit weekend is dus nog heel aardig. Dennis, hoe is het op de weg? Het is behoorlijk druk op de weg. 440 kilometer file staat er nu. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Doe je er bijvoorbeeld 20 minuten langer over. Er heeft een kapotte vrachtwagen gestaan. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoepolder en Delft. Een half uur vertraging door een ongeluk. En 40 minuten extra ben je kwijt op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Elspeet en Wezep. Er staat 9 kilometer door een vrachtwagen met pech. En we kijken nog even mee met Gio Lippens. De 19e etappe van de Vuelta, Gio. Ja, waar de kopgroep langzamerhand wordt teruggepakt door dat peloton. We hebben nog 35 kilometer te rijden over voornamelijk kaarsrechte wegen en een heel open landschap. Ja, het is jammer dat het niet harder waait. Zo'n beetje 11 kilometer per uur. De wind komt wel een beetje schuin van achteren. Normaal als het wat harder zou waaien, zou je zeggen, dan kunnen er waaiers ontstaan. En dan zou het toch weer interessant kunnen gaan worden. Ook in het peloton natuurlijk voor de klassementsrenners. Maar nu rijden die renners eigenlijk met gemak over die lange rechte wegen. En draait het zo meteen uit op een massasprint. We hebben de vier man vooraan. Leberg, Lapierre, Schlegel en Davy. Dat zijn niet de grootste namen, niet de bekendste namen. Maar die hebben nu nog maar 20 seconden voorsprong op dat peloton. Dus die zullen zo meteen teruggepakt worden. En het zijn vooral de sprintersploegen. Alpecin, de Koning, met Caden Groves natuurlijk als beste sprinter. Hij won dus twee etappes. En UAE, oftewel de Emiratenploeg. Die hebben Molano als sprinter. Heeft ook al een keer gewonnen. Die draaien op kop mee. De ploegen van de Nederlandse sprinters hebben we nog niet op kop gezien. Education First. Natuurlijk de ploeg van Marijn van den Berg. Twee keer zesde in een massasprint in deze Vuelta. Die rijdt nog gewoon lekker midden in dat peloton in de beschutting. En dat geldt ook voor de ploeg van Boy van Poppel. Die derde werd in de laatste massasprint. Die gewonnen werd door Sebastian Molano. De Nederlanders dus houden zich koest daar in dit peloton. Geldt ook voor de man in de rode trui, voor Sepp Kuss. Die rijdt prinsheerlijk in de richting van Iskar, vlakbij Segovia. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. De privacywetgeving werkt de Rotterdamse drugscriminaliteit in de hand. Dat stelt de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb. Hij deed gisteren een oproep aan de gemeenteraad om de privacywet te wijzigen. U bent betrokken bij politieke partijen. Help mij. Help mij alsjeblieft. Agendeer dit vraagstuk. En want hier hebben wij echt ook politieke steun voor nodig om dit gewijzigd te krijgen. Met als doel degene die bescherming nodig heeft, absoluut wordt beschermd. En degene die we moeten oppakken, die pakken we op. Ja, Pascal Lansing is fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Lansing, de burgemeester die uitte zijn hartekreet. Onder meer naar aanleiding van een vraag van u. Hè. U wilde weten in hoeverre criminelen nou hun gang kunnen gaan. Omdat privacywetgeving de informatieuitwisseling moeilijker maakt. Wat vond u van dit antwoord, die critiqueur van de burgemeester? Nou, ik kon zijn critiqueur heel goed begrijpen. De situatie waarin we in Rotterdam zitten met ontzettend veel explosies. En de rol die de zware criminaliteit in onze stad speelt. Ja, dan snap ik dat hij zoekt naar de juiste instrumenten om het verschil te maken. Want het loopt in Rotterdam natuurlijk aardig uit de klauwen. Mm-hmm. Ja, maar kunt u eens uitleggen in hoeverre de privacywetgeving ervoor zorgt dat het nog verder uit de klauwen loopt? Ja, goed, er zijn talloze voorbeelden van te geven. Hè. Kijk, de burgemeester zit heel vaak met verschillende partners aan tafel. Van politie tot met andere mensen in de veiligheidsketen. En die verschillende organisaties hebben allemaal beeld op een stukje van die georganiseerde criminaliteit. En feitelijk mogen ze van de wet eigenlijk die gegevens niet uitwisselen. Dus hoe gebeurt dat nu bij zo'n gesprek? Er wordt een naam genoemd of een fenomeen genoemd. En dan wordt er geknikt of geschud. En dan komt dat niet in de notulen te staan. Maar hoe bedoelt u geknikt en geschud? Dan wordt er ja of nee op een vraag geschud. Mm-hmm. Maar wordt het niet met ja of nee bekrachtigd. En zo wordt er toch nog een beetje informatie aan elkaar overgedragen. Maar feitelijk mag dat helemaal niet. Ah, okay. Zo'n crimineel waarvan we weten dat hij drugs bezit, waar hij wapens bezit, die woont in een sociale woning, sociale corporatiewoning. Nou, de burgemeester mag hem niet uit dat huis zetten. Dan moet hij eigenlijk een melding doen bij de corporatie. Maar dat mag hij dan weer niet. Hè. Ander voorbeeld wat we zien bijvoorbeeld op onze industrieterreinen. Er zijn malafide autoverhuurbedrijven, die pakken we aan met de harde aanpak die we in Rotterdam kennen. En vervolgens gaan naar de gemeente Den Haag, dicht bij Rotterdam. En de burgemeester mag de andere burgemeester, zijn ambtsgenoot, feitelijk niet even opbellen en zeggen van joh, er komt iets naar jou toe, daar moet je even opletten. Okay. Ja, dat kan dat allemaal zijn niet. Zaken, hè? Toch even dat terug naar allemaal. Dat knikken en schudden, want dat mag dus niet. Ja. Maar in feite met een soort gebarentaal probeert men dan toch zeg maar die verschillende eilandjes te overbruggen. Dus dat gebeurt in de praktijk wel. En dat maar kan goed, natuurlijk niet, zegt u. Nee, maar goed, dat moet je ook zo niet willen. Dan moet je bij elkaar zitten in een gesprek. Dat moeten we natuurlijk ook. Ja. We moeten die data ook aan elkaar koppelen. Dat moeten we geautomatiseerd kunnen doen. Ja, maar die privacywetgeving, die is er natuurlijk niet voor niets. Ja, die is er vooral gisteren hadden we nog een onderwerp over systemen aan elkaar koppelen en informatie en de Belastingdienst zus en andere dossiers. Zo, dat is er om een reden. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen hè, dat het voor goedwillende burgers wordt gebruikt. Hè. We willen allemaal, zijn allemaal heel erg gebaat bij bescherming van privacy. Maar wanneer het eigenlijk criminelen in de hand speelt, moeten we onszelf echt afvragen of we niet zijn doorgeslagen met die privacywetgeving. En ik voel denk ik bijna elke dag in Rotterdam als raadslid dat op dit punt we echt zijn doorgeslagen en criminelen veel te veel bescherming vinden in die privacywetgeving. Ja. En dat ziet u ook op straat en dat voelt u op straat. Lieke, dit onderwerp kan ter sprake naar aanleiding van de jaarreportage over de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Wat stond daar verder in? Alles wat de inzet van politie, justitie en andere opsporingsdiensten vorig jaar heeft opgeleverd. Zo werd er bijna 47.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Er waren 90 schietpartijen in Rotterdam, waarvan 5 met dodelijke afloop. Ook werden er 31 verdachten opgepakt van mensenhandel, waarvan 11 veroordeeld. Er waren ook 49 explosies in de stad. Er werden 251 drugsuithalers opgepakt en bijna 100 hennepkwekerijen werden opgerold. Ja, meneer Lansing, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. We hoorden de burgemeester die u vroeg om hem te helpen, hè, druk uit te oefenen op uw landelijke partijen in Den Haag. Wat zou dan een oplossing, of wat zou de burgemeester kunnen helpen? Nou goed, ik ben sowieso blij met de inzet van mijn partijgenoot Ingrid Michon, hè, die eigenlijk in dezelfde lijn zoals ik dat aan de burgemeester ook vroeg, een motie heeft ingediend om nou eens echt heel goed bij de nieuwe wet die we op basis van ondermijning en privacy in de Tweede Kamer hebben liggen, volgens mij, om nog eens heel goed met die burgemeesters in het land die veel met ondermijning te maken hebben, te spreken over wat hebben zij nou echt nodig. Nou, u weet al wat uw burgemeester nodig heeft. Dus ik zoek wel naar iets concreets. Zegt u van, we moeten makkelijker over dingen heen kunnen stappen. Er moet op uitzonderingen dus wel informatie uitgewisseld. Wat kan er heel concreet anders? Nou kijk, wat mij betreft schakelen we niet stukjes eilandjes aan elkaar. Wat we nu vooral doen, ook in de nieuwe wet, we pakken financiële en criminele zaken bij elkaar. Maar vervolgens missen we bijvoorbeeld het eilandje zorg of huisvesting. En eigenlijk zou je willen, daar waar je echt die ondermijning wil pakken, dat je al die datasystemen die we in Nederland kennen voor dit soort van opsporingsbevoegdheden aan elkaar koppelt. Dat maakt het werk van politie makkelijker. Dat zorgt ook dat al die organisaties niet bij elkaar moeten gaan vragen of ze iemand kennen, of ze mogelijkerwijs ergens informatie vandaan halen. Maar dat je dat vanuit één centraal punt zou kunnen besturen, dat zou eigenlijk moeten. En hoe borg je dan de belangen van de bona fide burger? Nou, gelukkig hebben we gewoon een toezichthouder, hè? Dus dat moet natuurlijk in overleg met de toezichthouder. Maar we moeten wel begrijpen dat waarom zo'n wet al ooit is ontstaan. En dat is volgens mij niet om criminelen te beschermen, maar vooral om particulieren die het gewoon goed hebben met Nederland, om daar in die privacy het goede te doen. Mm-hmm. We moeten daarin niet doorslaan, zodat die criminelen er eigenlijk vrij spel door krijgen. Ja. Wij hebben dit onderwerp al 4 jaar geleden behandeld in onze rubriek Feit op Fictie. Lieke, toen bleek het uiteindelijk niet zo te zijn, hè, dat criminelen zich kunnen verschuilen, dat die gebruik kunnen maken van die privacywet. Is dat veranderd intussen? Ja, we spraken destijds met hoogleraar bestuursrecht Jan Brouwer. Hij zei toen dat als je burgemeester nog steeds strafbare feiten kan opsporen. De privacywet was toen net ingevoerd en hij zei daar toen dit over. Je moet het heel goed organiseren. Mits je dat proces maar transparant inricht en mits je het maar toetsbaar maakt voor een rechter. Nou ja, daar hebben we Europees wijd daar regels over gemaakt. Dat is die algemene verordening. Zodanig dat je nog steeds strafbare feiten kunt opsporen. Ja, nou klinkt dus de oproep, meneer Lansing, al veel vaker. Hè? Er wordt ook gezegd door hoogleraren van, nou ja, je kunt er echt wel wat mee. Intussen blijft inderdaad nood aan de man als het gaat om de opsporing. Ik wil u nogmaals vragen, wat is nou heel, heel concreet het punt waarmee u dan naar Den Haag zou kunnen gaan? Ja goed, ik blijf ook in herhaling vallen. Mm-hmm. Kijk, wat we burgemeesters in ieder geval niet voelen, wat wij in de Raad ook niet voelen, is dat die wetgeving ons daar inderdaad de mogelijkheden toevoegt. Dus als we één stap kunnen maken dat we veel duidelijker richting bestuurders, richting burgemeesters wordt duidelijk gemaakt wat ze wel en niet mogen binnen die wetgeving. Want op dit moment is er zoveel discussie over dat we dingen laten omdat we bang zijn die wet te overtreden. En volgens mij zit daar sowieso al een hele belangrijke stap die we moeten nemen. Pascal Lansing was dat, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Ik dank u wel. Feit of fictie? We blijven een beetje bij de VVD. We checken vandaag oud-minister Henk Kamp, Lieke. Ja, deze week werd hij verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid. Dat verhoor ging over zijn periode als minister van Sociale Zaken in het kabinet Rutte 1. De boetes voor fraude met uitkeren gingen toen, in 2010, fors omhoog. En hij legde uit waarom. Moet ik hier nou aangeven dat als de geld vraagt van de overheid en je geeft verkeerde informatie en daar zit geen boete op, dat dat dan slechter is dan als er wel een boete op zit? Dat als er wel een boete op zit, dat daar dan preventieve werking vanuit gaat en dat je dan bereikt dat er minder verkeerde informatie wordt gegeven? Dat zijn toch dingen die denk ik voor iedereen logisch zijn. Boetes op uitkeringsfraude die werken preventief en dat is logisch, zegt Kamp. Ja, en of dat zo logisch is, zijn wij gaan uitzoeken. Kamp zegt een boete is beter dan geen boete, maar gemeenten konden ook voor zijn aantreden al boetes opleggen aan bijstandsfraudeurs. En ook fraude met de WW werd al bestraft. Je moest alles toen terugbetalen plus 10% van het gefraudeerde bedrag. En hij verhoogde dat destijds naar 100%. En zijn er sindsdien dan minder fraudeurs met uitkeringen? Dat vroegen we hoogleraar bestuurskunner Menno Venger van de Erasmus Universiteit. Dat is echt ontzettend moeilijk om daar iets zinvends over te zeggen, omdat die cijfers heel onbetrouwbaar zijn. CBS houdt wel cijfers bij over uitkeringsfraudestatistieken, maar dat is dan de fraudes die gevonden worden. En dat hangt dus heel erg af van hoe goed je je best doet om mensen te vinden. En eigenlijk niet zozeer van het gedrag van mensen. Op basis van het aantal uitkeringsfraudeurs is dus geen conclusie te trekken. Maar ja, het gaat om de afschrikwekkende werking. Werken hoge boetes afschrikwekkend voor fraudeurs? Dat weet criminoloog Alan Kapki. Hij promoveerde in 2014 met een onderzoek naar fraudeurs. Dat is niet gebleken uit eerdere onderzoeken dat hogere boete per se leidt tot minder fraude. Zeker bij uitkeringsfraude. Dat komt doordat vaak mensen ook niet weten wat de hoogte van boetes is. Ik denk dat men eerder kijkt naar de pakkans. Ja, bovendien weten de meeste uitkeringsfraudeurs niet eens dat ze aan het frauderen zijn, vertelt hoogleraar Venger. Ongeveer 70% is niet bewust opzet. En dan 30% waarvan je zou kunnen zeggen dat is een hele bewuste opzet. Dus dat zijn mensen die van tevoren echt hebben bedacht, ik ga fraude plegen. Maar dat is wel oud onderzoek, recente cijfers heb ik niet. Dus als je uitgaat van de moedwillige fraudeurs, dan is dat ten hoogste 50%, is wat ik vaak zeg. Ja, zeker de helft van de fraudeurs die doet dat dus onbewust. Vaak doordat de regels niet duidelijk zijn of niet begrepen worden. Oké, maar hebben voor die moedwillige fraudeurs dan hogere boetes zin? Nou, volgens criminoloog Kapki zijn hoge boetes slecht in elke gevallen en in enkele gevallen wel effectief bij fraude. Boete zou anders werken voor mensen, instanties die beroepsmatig dit doen. Denk aan bijna professionele faillissementfraudeurs die met rechtspersonen, BV's, allerlei handelingen verrichten om te frauderen. Zij gaan berekenender aan werk dan een burger die in een kwetsbare positie zit en problemen in hun leven hebben, dat ze eigenlijk geen tijd, zin en ook mogelijkheid hebben om zich daarin te verdiepen. En toch noemt Henk Kamp die preventieve werking van hoge boetes logisch. Ja, wij proefden toch echt wat irritatie bij de kenners over die uitspraak van Kamp. Zo meldt hoogleraar organisatiecriminaliteit Judith van Erp ons dat iedere criminoloog weet dat Kamp ongelijk heeft. En ook Menno Venger sluit zich daarbij aan. Het is helemaal niet logisch. Dat gaat er dus vanuit dat iemand van tevoren even gaat zitten nadenken en denkt, zal ik deze overtreding wel of niet plegen? Wat is de pakkans? Wat is de boete? En wat levert het mij op? En dan een afweging van kosten en baten maakt. En dan denkt, laat ik het maar niet doen, want de boete is omhoog gegaan. Eigenlijk uit alles wat we weten is dat het bij uitkeringsfraude zo niet werkt. En het is echt verbazingwekkend dat Henk Kamp na al die tijd nog steeds niet doorheeft dat de wereld anders zit dan hij denkt. Het is wel duidelijk, Elieke. Ja, uit helemaal niks blijkt dat dat hoge boetes tot minder uitkeringsfraude leiden. De meeste fraudeurs weten namelijk niet eens dat ze frauderen. En de groep die het doelbewust doet, die kijkt meer naar de pakkans dan naar een hoge boete. Fictie, logisch. Dennis, de files, hoe druk is het? 435 kilometer file staat er nu bij elkaar opgeteld. Ik pik even de twee wegen eruit waar je nu de meeste vertraging op loopt. Dat is de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk en Wezep. 3 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Die zijn ze nu aan het bergen. En een ongeluk op de A50 Os-Apeldoorn tussen knooppunt Grijshoort en Schaarsbergen levert een half uur vertraging op. Er zijn 2 rijstroken dicht. Morgen dan is het 1 jaar geleden dat de Iraanse Mahsa Amini stierf. Ze werd door de Iraanse moraalpolitie doodgeslagen omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier had bevestigd, Lieke. Ja, haar dood leidde tot een golf van protesten in Iran. I think the way people are treated are awful. Is awful. And basically we are just echoing the voice of people of Iran wanting a better life. Ja, die protesten werden met grof geweld neergeslagen. Over de hele wereld werd gedemonstreerd uit solidariteit met Iraanse fraude. Bekendheden klipten wereldwijd hun haar af uit protest. Ook inmiddels onze demissionaire minister Yesogus. Mijn strijd is meer de wind door je haar. Dat vind ik een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Nou, inmiddels zijn we een jaar verder. Het Iraanse regime zit nog altijd stevig in het zadel. En die moraalpolitie die patrouilleert weer door de straten. We praten met twee Iraniërs in Nederland. Pouyan Tamimi Arab uit Amsterdam en Alireza Taimourizadeh uit Arnhem. Welkom allebei, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, dat regime, ik zei het al, het is er nog. Die politie die patrouilleert door de straten. Cynisch zou je zeggen. Het is allemaal die demonstraties, het geweld, het leed. Het is allemaal voor niets geweest. Pouyan, wat zeg je daarop? Nee, dat denk ik niet. Omdat er een enorme sociale verandering heeft plaatsgevonden. Namelijk dat nu op dit moment een heel groot aantal vrouwen in verschillende steden de hoofddoek niet meer dragen. En dat laat zien dat het regime is. Zet repressie in, is effectief in dat opzicht. Maar niet zo effectief dat mensen de hoofddoek gaan dragen. Dat ze massaal gehoorzamen. Dus dat is een soort padstelling misschien. Mm-hmm. Maar en gaat dat dan ongestraft? Kun je zonder hoofddoek dan de straat op? Nee, absoluut niet. Mm-hmm. Kijk, tijdens de protesten zijn meer dan 500 mensen gedood. Waaronder ongeveer 70 minderjarige kinderen. Er zijn meer dan 20.000 mensen gearresteerd. En er worden op dit moment ook straffen uitgedeeld. Heel bizarre straffen. Echt zoals iemand die geen sluier draagt en als straf opgelegd krijgt dat zij lijken moet wassen een maand lang. Dus dat is dat geeft aan van wat voor bizar regime we hier mee te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld dat er posters nu heel veel in verschillende steden worden geplaatst om de sluier te promoten, maar ook om mensen te bedreigen. Hè? Dus bijvoorbeeld je kunt meer dan 70 zweepslagen krijgen als straf. Dus het is absoluut niet zo dat het alleen maar om de hijab ging en dat mensen nu tevreden zijn of zoiets. Mm-hmm. Nee, maar dan, wat Pouyan hier beschrijft, Alireza, is het alleen maar erger geworden? Nou, wat ik eigenlijk allereerst eventjes terug op wil komen is het feit dat er gezegd wordt met cynisme, zeg maar. Die cynisme deel ik, maar het heeft ook enigszins te maken dat de Iraanse regering op dit moment in het zadel gehouden wordt. Het heeft natuurlijk wel heel veel. Ja, ik bedoel, als je dan kijkt van dat ze dan bij de Commissie van de Vrouwenrechten waren zij de voorzitter. Gewoon nota bene bij de VN. Hè? Dat als er ergens bekend is waar de vrouwen onderdrukt werden en onderdrukt worden sinds 44 jaar. En als tweederangsburgers het leven hebben moeten leiden, is het wel Iran. En als je dan bedenkt bijvoorbeeld dat IRGC nog steeds niet als een terroristische organisatie is gemeld. Dan, zelfs ook in Nederland nog niet, terwijl er wel heel veel Kamerleden daar werk van gemaakt hebben. En ook wel gevraagd hebben daarna. Is dat nog steeds niet gebeurd. Dus dat de Iraniërs daar klaar mee zijn, is al meerdere jaren, zeg maar, ook uit meerdere protesten naar voren gekomen. En uit deze protest is het dat de vrouwen voorop gaan en echt eisen dat ze niet meer teruggaan naar die situatie hoe het was. Dat niemand meer voor ze bepaalt hoe ze zich kleden, laat staan hoe ze hun leven leiden. Dus en dat laat ze ook echt niet meer los. Maar goed, er is voor het veranderen van een regime die al 44 jaar stevig in de zadel zit en ook in de zadel gehouden wordt. Omdat er natuurlijk heel veel profijt te halen is. Hè? Ik bedoel, maar dan is dus de wereld, sorry dat ik je even onderbreek, Alireza, maar dan is de wereld dus dubbelhartig. Enerzijds dan worden haren afgeknipt en tegelijkertijd is wat je hiermee zegt. Dat dus, raakt ook het moraal natuurlijk. Hè? Kijk, ze zien ook natuurlijk dat er dan zoveel levens gegeven worden. Onschuldige mensen gaan de straat op en die willen echt gewoon die verandering teweeg brengen. En die schreeuwen het ook uit, van jong tot oud. En wat je dan ziet is dat er gewoon nog steeds wel deals gesloten worden. Dat er nu bijvoorbeeld weer onder druk geld vrijgegeven wordt. Dus dat raakt ook een beetje. En Pouyan, jij doet ook wetenschappelijk onderzoek naar de stemming in Iran. Een soort peilingen voor zover dat mogelijk is. Wat doet dit, hè? Wat Alireza nu vertelt, wat doet dit met mensen daar? Nou ja, allereerst, ik ben het helemaal met hem eens. en kijk, druk vanuit het Westen leidt niet bij de Iraanse bevolking tot kritiek op het Westen. Het is, mensen zijn het eens met dat Europese landen bijvoorbeeld meer druk zouden uitoefenen op het regime. Dat is wel even een van de belangrijke ja, resultaten die we hebben geboekt, is dus dat we zien dat, als bijvoorbeeld, hij had het net over de Revolutionaire Garde, dat die op een terroristenlijst zou moeten komen. Nou, het Europese parlement heeft daarvoor gestemd. En ze zijn het daarmee eens. De meerderheid van het parlement wil dat de Revolutionaire Garde op een terroristenlijst komt. De Iraanse bevolking heeft absoluut geen kritiek geuit op het Europese parlement. Ja. Zeggen, ja, nou, mensen willen dat. Maar het wordt niet uitgevoerd. Ja. En ja, daar is dus een. Daar zit een. Ja. En hoe houdt men het vol? Berekening. Ja, hoe houdt men het vol, Poyan? Dat vind ik moeilijk te zeggen vanuit Nederland. Maar een voorbeeld misschien. Iemand die ik ken. Zijn zus die gebruikte de auto van haar moeder. En zij droeg geen sluier. En die auto werd afgepakt. Hè? Die auto werd, die hele auto werd in beslag genomen. En in plaats van dat zij zei van, nou, dan ga ik maar de hoofddoek dragen volgende keer. Zij zei, nou, volgende keer draag ik hem nog steeds niet. Dan maar geen auto. Ja, dus het is een enorme endurance die ze daar hebben. We moeten het hier omwille van de tijd helaas bij laten. Fijn dat jullie ons even toch mee wilden nemen naar Iran een jaar geleden. En in Iran nu. Er zijn ook dit weekend weer demonstraties te zien waarbij jullie betrokken zijn. Het is ook te zien in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1 ook dit weekend. Ik dank jullie beiden, Poyan en Alireza. Lieke, we zijn bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Miljoenennota is al uitgelekt. Joost zat het is net te vroeg weg. Bestaanszekerheid is het thema. En de titel luidt begroten voor brede welvaart. Nou, als je het over bestaanszekerheid hebt, dan moet je toch al gauw denken aan de democratische oud-presidentskandidaat van de VS, Bernie Sanders. 82 jaar is hij. Hij komt naar Nederland. Maar volgens hem is zijn leeftijd geen probleem voor een politicus. You're 81, President Biden is 79. And there is a group of younger politicians who say, now is the time to let the younger generation come through. Where are you on that question, Mr. 81-year-old? Yes. Excuse me, what did you say? 11 oktober, Tivoli Vredenburg. Oké, dankjewel, Lieke. Dat was het. Zometeen Dielke Teertstra hier op Radio 1 met Nieuws & Co. Fijne middag. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Duizenden Nederlanders geloven dat ze zich autonoom of soeverein kunnen verklaren. Als je soeverein bent, hoef je dat niet te betalen. Je hoeft geen bekeuringen te betalen, je hoeft geen huur te betalen, je hoeft niks te betalen. Ze schrijven zich uit voor hun zorgverzekering, stoppen met belasting betalen of wijzen deurwaarders de deur. Ik ga de politie bellen en ik ga u arresteren. De consequentie? Mensen belanden diep in de schulden. Ik vind mezelf heel dom dat ik dat gedaan heb. Echt dom. Want je maakt schulden, je moet ze toch betalen. De doe-het-zelf Nederlander en de gevolgen van een autonoom leven. Zondagavond om 7 uur bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. De BNN VARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels. Nu op NPO Plus. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor, maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Van wie is het platteland? Biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening gaan ons allemaal aan. Verken via tentoonstellingen en activiteiten het verleden en de toekomst van het platteland. Nu bij Rijksmuseum Twente. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden.